मैं भूल सकता हूं तुझे, पर एक शर्त पर। तुम मुझसे ये वादा कर कि कोई और भी तेरी जिंदगी में आएगा जो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करेगा। सुन ले सदाओ मेरे, सुनो कहता है दिल खाके कसम। देखा जमी देखा वो फलक, तुमसा नहीं देखा। तेरी आंखों के झलक देखे एक जमाना हुआ। तेरे दीदार का फरियादी ये दीवाना हुआ। तेरी आंखों के झलक देखे एक जमाना शिकायत करूं तेरे।